У 1504 годзе на абшарах колішняга княства ствараецца полацкае ваяводства, найбольшымі гарадамі і мястэчкамі якога былі Дрыса, Дзесна, Ула, Асвея, Себіш, Усача, Бішанковічы, Лепель, Кублічы, Ветрана, Чашнікі, Лукомль і Глыбокае. Я гляджу на старажытны герб вершніка на ўздыбленым кані і думаю, што любы іншы сімвал нашай сярэднявечнай дзяржавы выглядаў бы неяк недарэчна. У пагоні адлюстравалася гераічная барацьба за існаванне, якую краіна вела амаль несупынна. З сярэдзіны 15 да сярэдзіны 16 стагоддзя Вялікае княства Літоўскае адбіла 75 набегаў крымскіх татараў, што кожны раз выводзілі з сабою палон. Да прыкладу, у 1506 годзе князь Міхал Глінскі, разбіўшы татараў пад Клецкам, вызваліў 40 тысяч палонных беларусаў. Смяротная небяспека пагражала і з захаду. З канца 13 стагоддзя да 1410 году 150 разоў урываліся на абшары княства крыжацкія войскі. Ратных клопатаў хапала вядомае палачанам. На багаты гандлёвы горад прагна паглядала рыцарства Лівонскага ордэну, што быў пры балтыйскай філіі Тэўтонскага. У 1333 годзе пад Полацк заявіўся з войскам і флотам магістр Эбергард фон Мангейм. І тады, і праз год немцы вярталіся дадому, як той казаў, шылам патакі хапіўшы. 1366, 1375, 1382, 1386. У гэтыя гады палачане зноў бараніліся ад крыжакоў, што рабавалі крывіцкія землі. Полацкае рушэнне мужна білася ў 1348 годзе на рацэ Стрэве, дзе 40-тысячнаму войску Вялікага княства супрацьстаялі рыцары з Нямеччыны, Чэхіі, Францыі і нават з Англіі. Каб адбіцца і выжыць, продкі заўсёды былі напагатове. Паводле ўсходнеславянскай традыцыі, пасля раптоўнага нападу мужчыны пеша і конна даганялі ворага, каб вызваліць палонных і паквітацца за забітых. Іначай кажучы, выпраўляліся ў пагоню. Так было яшчэ за Усіславам Чарадзеем, а ў 1387 годзе у адрасаванай жыхарам Полацку да іншых беларускіх земляў грамаце Ягайла пісаў: «У тым жа разе, калі давядзецца гнацца за ворагамі і непрыяцелямі нашымі, дык у гэтае сцігаванне, што па-народнаму завецца пагоней, абавязаны ісці не толькі рыцары, але і кожны мужчына, незалежны ад паходжання і багацця, абы ён здольны быў насіць зброю». Трэба дадаць, што сімвалы пагоні, белы конь і вершнік на ім, вельмі старажытныя і звязаныя з індаеўрапейскай міфалогіяй. З яе ў беларускія казкі прыйшоў сюжэт пра зялёныя лугі і запаведныя мурагі, на якіх пасецца белы жарабец. Ідучы змагацца са злом і пачварамі, людскі абаронца трапляе ў непраходную пушчу, дзе жывуць у хатцы на галявіні трое сівых дзядоў, што ўвасабляюць продкаў. Яны дапамагаюць герою злавіць і асідлаць чарадзейнага каня. Народны заступнік на кані меў агульныя рысы з паганскім богам Ярылам, а ў хрысціянскія часы пачаў у песнях і казках атаісамлівацца са святымі Юрыем і Міколам. Упершыню летапісы паведамляюць пра пагоню каля 1270 году. Чалавек на кані з мечом, а то знаменуючы через той герб пана дарослава лет, хто бы мог бараніць мечом отчизны сваєя. У 1295 вялікі князь Віцень зрабіў пагоню дзяржаўным сімвалам. Вось як гаворыцца пра гэта ў густынскім летапісі. «Віцень нача княжыці над Літвою і змыслі сябе герб і всему княству літовскому печаць. Рыцар збройны на кані з мечам, ежы ныне наречуць пагоня». Адзін з першых расійскіх гісторыкаў, Тацішчаў, які карыстаўся і страчаным пазней полацкім летапісам, сцвярджаў, што гербам Белай Русі спрадвеку быў вершнік з мячом. Найбольш раннія такія выявы, вядомыя сёння навукоўцам, знаходзіліся на печатках Александра Яраславіча Неўскага, што княжыў у 1236-м 1251 годах у Новгороде. Печатки были двойные. На одном их боку конник трымаў дзіду, на другим – меч. З'яўленне ўнеўскага дадатковага гербу ў выглядзе добра знаёмага нам сімвала археолог Міхась Чарняўскі тлумачыць тым, што ажаніўшыся ў 1239 годзе з полацкую князёўную, каб мець моцных хаўруснікаў у барацьбе з нямецкімі і шведскімі рыцарамі, Александр Яраславіч у якасці своеасаблівага пасагу узяў і жончын герб – крывіцкую полацкую пагоню, што было цалкам у традыцыях сярэднявечча. Пры Ягайлу на шчыце гербавага конніка з'явіўся шасціканцовы крыж. Сваімі абрысамі ён нагадваў полацкую святыню, зробленую Лазарем Бохсам для Ефрасінні. Згодна з законамі дзяржавы, герб змяшчаўся на пячатках паветаў. Выразаную з пясчаніку пячатку з пагоней археолагі знайшлі ў Полацку. Збройны вершнік упрыгожваў гарадскія брамы, вежы магістратаў і сцягі ваяводстваў. Полацкае ваяводства, як высветліў доктар гістарычных навук Міхась Ткачоў, атрымала спачатку жоўты штандар з пагоней на белым полі. Рыцар з узнятым мячом скакаў на сцязе вялікага княства. У 16 стагоддзі гэты штандар меў выгляд палотнішча з пурпуровага або чырвонага едвабу кітайкі, кітайскага шоўку, з вышытымі на ім пагоней і багародзіцай з немаўляткам. З баявым воклішчам «Багародзіца, памагай!» войска ішло ў бой. Багародзіцу співалі ў самыя цяжкія хвіліны бітвы. Канчаткова склаўшыся, герб дзяржавы выглядаў як пурпуровы шчыт з белым конным рыцарем. Пурпур лічыўся самым шляхетным колерам. Ён сімвалізаваў агонь, мужнасць, ваяўнічасць, ратную доблесць. Белы колер, што ў геральдыцы адпавядае срэбру, азначаў у вачах нашых продкаў ваду, чысціню, дабро, незалежнасць. Золата шасціканцовага крыжа на чырвоным шчыце было сімвалам жыцця, святла, надзеі, высакароднасці. Вось як пісаў у 1935 годзе пра пагоню беларускі часопіс у Празе «Іскры з Карыны». Белы конь – гэта вобраз сілы, красы і здатнасці. Гэта сімвал адраджэння і ўваскрэсення да новага жыцця. Ваяка на белым кані – гэта сімвал перамогі. Белая барва, як уяўленне святла, вельмі пашыраная на Беларусі. Згэтуль, мабыць, паходзіць яе назва – белая, чыстая, вольная, як святло сонца. Па ўсёй Еўропе ў 16 стагоддзі з'яўляюцца дзяржаўныя сцягі, колеравая гама якіх звычайна ўтваралася ад гербу. Прынцып быў такі – гербавая выява давала асноўную барву сцяга, а геральдычны шчыт – дадатковую. Срэбная пагоня на чырвоным шчыце дала бел-чырвона-белы сцяг. Гаворка пра сэнс яго колераў будзе непоўная, калі не сказаць пра іх сувязь з хрысціянскай сімволікай. Бел-чырвона-белыя стужкі вы маглі бачыць на адзенні маскоўскага патрыарха ды іншых праваслаўных іерархаў. Белы колер сімвалізуе тут чыстую душу верніка, а чырвоны – слова праўды, пасеянае ў ёй праз пакуты і смерць Хрыста.